δεν το μπορείς. Όσο κι αν θες να με ξεχάσεις, δεν το μπορώ. Ό,τι κι αν πω να σ' αρνηθώ, δεν το μπορείς να γίνεις θες και να περάσεις. Δεν το μπορώ με το καημό να μετρήσεις. Άρχισε για μένα ο κόσμος προς τα σκαλοπάτια σου, μέσα στα μάτια σου. Η ζωή μου ξαγρυπνούσε προς το παραθύρι σου το σκοτεινό. Ώσπου άρπαξε μια νύχτα η φωτιά το στόμα σου και το άγιο σώμα σου. Κάποιος άλλος το φιλούσε και σε ρε Γιάννη το βγάζε στον ουρανό. Δεν το μπορείς, όσο κι αν θες να με ξεχάσεις. Δεν το μπορώ, ό,τι κι αν πω να σ' αρνηθώ. Δεν το μπορείς να γίνεις θες και να περάσεις. Δεν το μπορώ, ό,τι κι αν πω να σ' αρνηθώ.